NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De kustwacht stopt met de zoektocht naar een vermiste Duitse vader en kind in het Veluwemeer. Die gaat ervan uit dat de twee niet meer levend worden gevonden. De andere twee gezinsleden, een moeder en een dochter, zijn uit het water gehaald. De moeder is gereanimeerd. Het Duitse gezin zat in een kano die omsloeg. In Amsterdam en Den Haag kan een specifieke groep vanaf maandag gevaccineerd worden tegen apenpokken. Het gaat om mannen die nu al het PrEP-medicijn gebruiken tegen een HIV-besmetting. Maar deskundigen benadrukken dat iedereen het virus kan krijgen. De Russische troepen komen steeds dichterbij een van de grootste energiecentrales van Oekraïne, op zo'n 50 kilometer van Donetsk. Amerikaanse deskundigen melden zware gevechten in de buurt van de oude kolencentrale de afgelopen dagen. Het lijkt goed te gaan met de 6 mensen die in Rotterdam op een watertaxi zaten. Die werd overvaren op de Nieuwe Maas. De 6, onder wie de schipper en een kind, zijn uit het water gehaald en in het ziekenhuis nagekeken. Het weer op de meeste plekken droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen een mix van wolken en zon en dan 19 tot 25 graden. Bij de ANWB zit Helene de Geest. De files worden snel korter. Op de A1 nog wel behoorlijk wat vertraging van Amsterdam naar Amersfoort tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg. Het oponthoud is daar 20 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech waardoor er een rijstrook dicht is. Verder was er een tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht, maar die is inmiddels weer open. Er staat nog wel file op de A15 voor knooppunt Benelux vanuit Rotterdam. Tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux ook nog 20 minuten tijdverlies. Verder zorgde een vrachtwagen met pech op de A16 nog voor file van Rotterdam naar Breda bij Breda Noord. Daar is het oponthoud 10 minuten. En in het zuiden op de A65 van Tilburg naar Den Bosch tussen Tilburg Noord en Oosterwijk nog 20 minuten vertraging door een aanrijding. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Herman Wechter. Hallo en leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Afgelopen dinsdag klom een vrouw op de rug van een wilde dolfijn voor de kust van Zandvoort. De beelden gingen viraal. Hey, doe eens even normaal. Hey, doe eens even normaal, man. Hey, wat doe jij? Doe eens normaal, man. Ja, de vrouw zat afgelopen nacht vast op het politiebureau en wordt bedreigd op sociale media. Hoe hard moeten we dit soort dierenmishandeling aanpakken? Dat over een kwartiertje. Maar nu eerst het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Vandaag verhoogde de voorzitter van de ECB, Christine Lagarde, de belangrijkste beleidsrente. Today, in line with our strong commitment to our price stability mandate, the Governing Council took further key steps to make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term. We decided to raise the 3 key ECB interest rates by 50 basis points and approved the transmission protection instrument that I will refer to as TPI. Het wordt duurder om geld te lenen. De vraag is dit een goede keuze of niet van de ECB? Ik praat erover met Volkskrant-journalist Peter de Waard, Europarlementariër voor Ja 21 Michiel Hogeveen en ING-econoom Bert Colijn. Welkom. Meneer Colijn, even bij u te beginnen. De rente gaat met 0,5 procentpunt omhoog. Is dat te veel of te weinig of precies goed? Nou, het is in ieder geval meer dan wat er verwacht werd. Want Christine Lagarde was nog een hele tijd eigenlijk er vrij zeker van dat het maar met een kwart procentpunt zou zijn. Dus het is een beetje verrassend. En je ziet dat daar, als je de beleggers mag geloven, dat er in ieder geval positief op gereageerd wordt als je de euro daar als maatstaf voor mag gebruiken. Die is een klein beetje omhoog gegaan vandaag. En het feit dat de ECB vandaag met het besluit komt, is dat dan goede timing? Ja, nou kijk dat denk ik wel. Hè. De inflatie is ontzettend hoog. De ECB moet er vooral voor zorgen dat die inflatie op middellange termijn weer een beetje zacht landt. Daarvoor zie je nu dat er een aantal ontwikkelingen zijn die daarin in meespelen. Inflatie blijft langer hoog dan verwacht. En het lijkt erop dat er een recessie mogelijk op komst is in de eurozone richting het einde van het jaar. Als je dan iets in ieder geval aan negatieve rentes moet doen, ja, dan moet je het sneller doen dan wat er eerder bedacht was. Dus wat dat betreft is het logisch om sneller wat meer te doen dan wat ze eerder gezegd hadden. Ja, het doel, u zegt al, is inflatie af te remmen. Meneer de Waard, gaat dat lukken zo? Nou, dat zal nog niet heel veel zijn. Want het is natuurlijk, de rente blijft voorlopig nog, hè, door de banken moeten betalen als ze geld willen stallen bij de Europese Centrale Bank. Dat is van min 0,5 naar 0 gegaan. Dus dat is nog niks. Dat moet je zeker niet vergelijken met wat er in Amerika gebeurd is. Daar is de rente al naar 1,75. En er komt volgende week waarschijnlijk nog 3/4 bij. Dus dan wordt het 2,5. Ja. Dus het is nog heel gematigd wat Europa doet. En je ziet het natuurlijk ook aan de koers van de euro. Die is ver weggevallen ten opzichte van de dollar. Hè. Nu 1 euro is 1 dollar waard, zo hebben we vorige week gemeld. Dus het is nog niet heel veel wat er gebeurt. Nee, de mensen moeten dan minder gaan besteden om die inflatie terug te brengen. En ik zie dat nog niet gebeuren. Nee, maar meneer Colijn, als je vergelijkt met wat de Amerikaanse Centrale Bank doet, hoe kijkt u daarnaar? Ja, er zit wel een heel belangrijk verschil tussen de Amerikaanse economie en de Europese economie. Wat je in de VS ziet, is volgens cijfers van het IMF, hebben ze daar na corona, hebben ze voor liefst 25% van het BBP de economie gesteund. En dat heeft echt voor oververhitting gezorgd. En dat is eerst Trump geweest en daarna heeft ook Biden nog een keer bijvoorbeeld $1500 checks bij mensen op hun rekening gezet. Nou, je ziet dat dat tot een enorme consumptiespurt geleid heeft. Dat hebben wij hier in Europa niet gekend. En de inflatiecijfers lijken heel erg op elkaar. Ongeveer 9% in Europa, ongeveer 9% in de VS. Maar in de Verenigde Staten komt dat heel duidelijk doordat de vraag oververhit is. In Europa zie je dat het vooral in eerste instantie ontstaan is doordat we een aantal schokken hebben gehad op de energiemarkt. Doordat we schokken hebben gehad in transportkosten. Nou, dat heeft voornamelijk de inflatie omhoog gewerkt. En dat is heel moeilijk om te bestrijden met hogere rentes. Dus dat in de VS het harder gaat dan bij ons is begrijpelijk. Daar is de economie oververhit. Bij ons in Europa is dat nog niet het geval. Maar er is wel wat anders wat meespeelt natuurlijk. Dat in de VS, die hebben geen last van Italië. Die hebben geen last van natuurlijk juist allemaal zwakke eurolanden. En dat is het probleem dat nu de ECB heeft. Die kan geen hoge rentes ineens gaan rekenen. Want ja, dan komen landen als Italië en Griekenland in enorme problemen. Ja, ik hoorde Michiel Hoogeveen, Europarlementariër voor jaar 21... al even op de achtergrond instemmend geluiden maken. Want, meneer Hoogeveen, u vindt de stap van de ECB niet ver genoeg aan? Nou, op zich zijn we positiever dan dat we aanvankelijk dachten. Het zou 0,25 basispunten zijn. Het werd 0,5. Maar goed, het is wel een beetje too little too late. In het Europees Parlement roepen wij bij monetaire dialoog met Christine Lagarde. En wij roepen al langer op om de rente te verhogen. Wat we nu zien, torenhoge inflatie. Mensen betalen thuis steeds meer voor hun spulletjes, voor hun diensten. En hoewel dat inderdaad deels komt door bijvoorbeeld door Oekraïne-oorlog of door de coronacrisis, dat is waar. Maar al veel langer geleden werd die inflatie gezaaid door dit lage rente- en opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank. En we zien eigenlijk al sinds 2012 dat die hele eurozone bij elkaar wordt gehouden met een soort duct tape en plakband. Nu weer een nieuw instrument om de boel bij elkaar te houden. Maar het fundamentele debat wordt niet gevoerd. En dat is dat, waar moet het nu heen met de eurozone? Wij zitten inderdaad met Italië in de eurozone. Dat is een zieke man. We hebben in de coronacrisis geleerd dat een zieke man moet in quarantaine. Dus we moeten ook een fundamenteel debat gaan voeren over de toekomst van de eurozone. Maar nog even terugkomen op dat too little, van de too little too late. Wat had het dan moeten zijn, wat u betreft? Nou ja, wat dat betreft had de rente al veel eerder omhoog moeten gaan, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Daarbij zeggen we ook dat dat inderdaad die eurozone zo volatiel is door die zwakkere broeders in de eurolanden, dat we ook het debat hadden moeten voeren over bijvoorbeeld het Next Generation EU-fonds wat is gevoerd, wat 200 miljard aan Italië heeft, eigenlijk wordt overgemaakt in ruil voor hervormingen. Nou, dat lukt ze steeds niet. Dus naast het rentebeleid moet ook een discussie gevoerd worden over het macro-economische beleid in euro-lidstaten. Want die lidstaten voldoen gewoon niet aan de convergentiecriteria van de eurozone. Dat is het fundamentele probleem. Straks nog even terug op de andere eurolanden. Meneer Colijn, too little too late, hoe reageert u daar eens op? Hadden ze niet veel eerder stappen moeten nemen? Kijk, het lastige is dat we zien dat in Europa de lonen eigenlijk nauwelijks meestijgen met de hoge inflatie. In de Verenigde Staten zie je dat wel. Daar kan je echt zeggen van nou, daar maken we ons zorgen om een loonprijsspiraal. En dat is iets wat je als centrale bank zeker moet zien te voorkomen. In Europa zien we dat nog nauwelijks gebeuren. In Nederland beginnen de lonen nu mondjesmaat wat aan te trekken, maar zijn nowhere near waar inflatie is. Dus wat het eigenlijk voornamelijk veroorzaakt momenteel voor de reële economie, voor de mensen op straat, is dat het gewoon een enorme krimp in de koopkracht veroorzaakt. Nou, wat doet de Europese Centrale Bank? Die probeert om de vraag af te remmen, om daarmee de inflatie te bekoelen. Dat is het enige trucje wat ze eigenlijk doen. Op het moment dat de economie al sterk afremt, doordat mensen hun koopkracht zo achteruit gaat, dan is de vraag heel erg hoeveel je nog precies bij moet remmen. En ik zou daar denk ik wel, als we realistisch kijken naar wat de Europese Centrale Bank nu in de komende tijd doet, als we kijken hoe de economie er nu voor staat, die echt al wel wat zwakte laat zien, dan denk ik dat mensen die denken dat de sterke verhoging nog van de rente gaan zien, dat die teleurgesteld zullen gaan worden. Ja, nog even de effecten die het besluit kan hebben. Een van de effecten is de renteverschillen tussen sterke en zwakke eurolanden. We hadden het al even over Italië. Meneer De Waard, hoe kijkt u daarnaar? Helpen we landen als Italië niet te veel op deze manier? Nee hoor, ik denk niet dat we Italië te veel helpen of zo. Ik denk dat het noodzakelijk is om deze landen natuurlijk wel te helpen. Maar dat dat eigenlijk niet bij de Europese Centrale Bank ligt, die taak. Die ligt bij de politiek. Op zich is Italië helemaal niet zo'n zieke man hoor. Italië heeft een handelsoverschot. En Italië is ook een crediteur op de financiële markt. Dat betekent dat ze eigenlijk meer schulden hebben. Vorderingen in het buitenland, dat ze schulden hebben zelf. Ja, dus meneer Hoogeveen, het valt wel mee met die zieke man. Nou, vorige maand werd de renteverhoging van de Europese Centrale Bank alleen al aangekondigd. En toen waren de financiële markten in grote paniek, omdat de spreads opliepen tussen de Italiaanse en de Duitse obligaties. Dus uiteindelijk is het... mensen zien dat Italië een schuld heeft van 150% van het bruto binnenlands product. Mensen zien dat Italië uiteindelijk niet in... in ieder geval dat het risico, dat de angst er is, dat Italië zijn schulden niet kan terugbetalen. Dat bijna een kwart van de totale eurozone-schuld door de Italiaanse economie komt. Dat het land niet hervormt. Dat het nu ook nog eens in een politieke crisis is gestort, waardoor hervormingen waarschijnlijk nog verder uitblijven. Dat de economische groei eigenlijk al sinds de introductie van de euro achterblijft op de rest van de landen in de eurozone. Dus dat er eigenlijk steeds minder vertrouwen is en minder perspectief is in het land dat capabel is om een moderne, innovatieve economie te worden. En dat is uiteindelijk het onderliggende probleem. Ik vind het een beetje een karikatuur van Italië. Want ik denk dat Italië heel veel goede producten maakt. Vorig jaar hadden ze een economische groei van 6,6%. Dat is best een groeisput. We weten allemaal van het Italiaanse design, dat de Italiaanse auto's. Italië doet heel veel goede dingen. Ja. En ik denk dat het als een van de zes landen van Europa er zeker bij moet. Van de zes founding members. Dus het zou fijn zijn als ze dan hun munt kunnen devalueren, zodat ze hem beter kunnen exporteren. Want ze zitten nu in een te sterke munt. Ja, ze zitten op dit moment, klopt het, dat ze in de eurozone zitten. Ja, en dat is of dat een sterke munt is. Euro zelf is heel zwak. En daar profiteren wij eigenlijk weer van. Doordat wij natuurlijk makkelijker kunnen exporteren. Ja, even los van de situatie van Italië. Is dus een van de effecten waar we het over hebben. De renteverschillen tussen sterke en zwakke eurolanden. Meneer Colijn, de ECB heeft het TPI, transmissieprotectie-instrument bedacht om dit te beperken. U gaat ervan glimlachen. Ja, goede namen zijn dat altijd. Ja, oersaai. Dat kunnen ze wel bij de ECB. Kunt u het in niet saaie woorden uitleggen wat dit gaat doen en of het ook gaat werken? Nou, dan ga ik heel erg mijn best doen, maar ik weet niet of dat lukt. Wat ze gaan doen is eigenlijk ervoor zorgen dat door weer obligaties op te gaan kopen, dat de renteverschillen tussen kwetsbare landen en sterkere landen niet te ver uit elkaar gaan lopen. En wat de ECB daarmee probeert te doen, is eigenlijk voorkomen dat zij met sterke renteverhogingen, als die nodig geacht zijn om de inflatie te bestrijden, dat ze daar geen schuldencrisis mee veroorzaken. En daarmee dus eigenlijk effectief monetair beleid in de hele eurozone kunnen voeren. Dan zit je hier wel op een grensgebied tussen monetair beleid en politiek, vindt u niet? Dat is er zeker bijgekomen doordat in Italië natuurlijk nu een politieke crisis gekomen is. Kijk, als je puur zou zien dat die rentestijgingen in Italië zouden komen doordat er een soort van vertrouwenskwestie zou zijn op financiële markten, nou, dan zit je nog in een soort grijs gebied. Nu het heel erg rond politiek lijkt te spelen, dan is dat inderdaad een meer rode vlag. Dus dat maakt het inderdaad lastiger voor de ECB om dit beleid te voeren. Je ziet dus ook dat de condities die daaraan vasthangen zijn ook allemaal redelijk interpretabel. Dus we zullen gaan zien in de komende tijd hoe deze tool gaat werken. Meneer de Waard, in de glimlach zie ik niet heel veel positieve indruk van het instrument. Klopt dat? Lees ik dat goed? Ja, nou, er zijn zoveel instrumenten op dit moment gemaakt. Allemaal om dit te proberen. En iedere keer blijken net labmiddelen te zijn. Ik weet niet of dit instrument wel echt gaat werken. Het wordt ook wel antifragmentatie mijn instrument genoemd. Er zijn allemaal namen, er worden ervoor verzonnen om het maar zo snel mogelijk te verkopen. Maar het probleem is natuurlijk dat 10 jaar geleden, bij de vorige eurocrisis, de toenmalige president van de ECB, die zei, whatever it takes, wij zullen de euro gaan redden. Ja. Op dit moment is dat veel moeilijker, want toen was er natuurlijk geen inflatie. En nu komt juist die keuze. Aan de ene kant moet de Europese Centrale Bank moet de inflatie bestrijden, en aan de andere kant moeten ze een recessie voorkomen. Dat kan bijna niet samen. Nee, het is een heel, heel ingewikkelde spagaat, meneer Hoogveen. Ja, dat is inderdaad het kruispunt waar we op staan. We zien dat inderdaad, ik ben het helemaal eens met de heer De Waard. We hebben nu al zoveel instrumenten en mechanismes dat je door de bomen het bos bijna niet meer ziet. En dat is ook het teken van wat ik zei, dat de eurozone met duct tape en plakband aan elkaar zit. En we staan nu voor een keuze. Gaan wij die permanente fiscale transferunie in? Dus, want we zien dat het niet werkt. Dus uiteindelijk moet er een oplossing worden bedacht. Dat is met het Next Generation EU, het corona-herstelfonds, al gedaan door gezamenlijk schulden aan te gaan. Nou ja, de kans is nu aanwezig dat er plannen gaan komen om een permanente fiscale transferunie. Dus gezamenlijk Europese schulden, Europees Ministerie van Financiën. Of we zeggen wat JA21 zegt. Wij zeggen, ja, laten we eens even heel kritisch naar de eurozone gaan kijken. Welke afspraken zijn er aan het begin gemaakt? Welke landen voldoen er wel en welke landen voldoen er niet aan de afspraken? En zorg ervoor dat je die landen die niet voldoen aan de afspraken in quarantaine kan zetten, desnoods tijdelijk uit de eurozone kan zetten. Alleen zo kunnen we een sterke en betrouwbare munt waarborgen. Ja. Meneer Colijn? Nou, volgens mij is het zo dat we al een hele tijd zien dat Brussel heel goed is in aanmodderen. En dat we niet per se nu op het kruispunt staan waarop voor deze beslissing gezet worden. We zien inderdaad dat er een aantal instrumenten door de ECB gemaakt worden. Die klinken misschien wat saai. Soms zijn die wat ongelukkig gekozen. Maar het is wel zo dat ervoor blijft zorgen dat wij met elkaar kunnen blijven groeien. En dat is natuurlijk wat je nu ziet dat de ECB hiermee doet. Is ze maken hier een instrument waarmee zij ervoor eigenlijk willen waarborgen dat zij ook in Noord-Europa effectief de inflatie kunnen bestrijden als dat nodig is. En daarom zie je ook dat binnen het ECB-bestuur vandaag met unanimiteit hierover besloten is. Dus dat niet alleen de Zuid-Europese landen zijn die dit voor dit instrument gestemd hebben, maar dat ook de Noord-Europese landen dat gedaan hebben, omdat zij dit nou eenmaal als misschien een wat onelegante noodzaak zien om effectief de inflatie in de eurozone te kunnen bestrijden. Ja. Ik ben helemaal voor een transferunie, hoor. Ik ben niet zo voor het uiteenvallen van de eurozone. Ik denk dat het een veel grotere ramp is dan dat we een transferunie gaan beginnen. Want even terug naar deze specifieke maatregelen, de renteverhoging van de ECB. Welk effect, meneer De Waard, denkt u dat het heeft op ons land? Wie gaat hier profijt van hebben? Nou, de spaarders. In de eerste plaats denk ik, op dit moment is het zo dat je tot 100.000 euro, ik neem een gemiddeld door, dat je 0,01% of zo krijgt op je geld. Dat is nog een beetje door de overheid verplicht. En als je grotere spaarder bent, dus meer dan 100.000 euro, dat zijn bijvoorbeeld middenstanders die hun zaak verkocht hebben, ja, dan moet je 0,5% toebetalen zelfs. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel slecht. Dus ik denk dat dat heel goed is dat, dat de spaarders natuurlijk weer wat geld krijgen voor hun. Want meneer Colijn, u bent van ING. Wanneer gaat de rente op spaargeld omhoog? Ja, nou, dat is iets waar ik helaas niks over te zeggen heb binnen ING. Maar het is natuurlijk inderdaad wel zo dat dat sterk gelinkt is aan de rentebesluiten die je nu bij de ECB ziet. Dus dat is inderdaad een gunstig teken. Voor de rest zien we natuurlijk dat pensioenen vooral profiteren van de stijging in de lange rente die we al een tijdje gezien hebben. Voor wie is het niet goed? Op zich is het natuurlijk niet goed als jij graag wil lenen. Want we zien natuurlijk dat rentes op leningen hierdoor stijgen. Dat is natuurlijk ook precies de bedoeling van de ECB om de economie te laten afkoelen. Dus dat is natuurlijk een bijkomstigheid die je krijgt bij het zware weer, wat toch al een beetje op komst lijkt te zijn voor de Europese economie. Dank voor nu, Volkskrant-journalist Peter de Waard, Europarlementariër voor jaar 21, Michiel Hoogeveen en ING-econoom Bert Colijn. Dit is de dag met Herman Wechter. We praten verder over de dolfijnklimmer. Ze heeft al een bijnaam zelfs. De vrouw die afgelopen dinsdag op de rug van een wilde dolfijn klom voor de kust van Zandvoort. Ze zat een dag vast, werd vanmiddag vrijgelaten. Wel loopt nog het onderzoek of haar actie strafbaar is of niet. Ik praat erover met directeur Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn, advocaat Jaap Baar, gespecialiseerd in dierenrecht, en predikant Tom Mikkers. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Goeie avond, toch? Avond, ja. Ik heb het niet gegeten, maar voor jou is het avond. Mevrouw van den Berg, om eerst maar even bij aan u te vragen. Ziet u het als dierenmishandeling? Het is voor het dier bijzonder onprettig wat daar gebeurde, absoluut. En het was ook echt met gevaar. Het had fataal kunnen aflopen voor het dier. Dus ik denk echt wel dat je kan spreken van een diermishandeling, maar dat dat niet zo bedoeld was, geloof ik. Meneer Mikkers, is dit dierenmishandeling? Wat u gezien heeft op het, ongetwijfeld gezien heeft op het filmpje? Ik sluit me aan bij de vorige spreker. Kan er kort over zijn. Ja, dat is helder. De vraag is, wat zegt de wet er eigenlijk over, meneer Baar? Nou, eigenlijk wel bijna hetzelfde. In de wet dieren staat een verbod op dierenmishandeling. Dat geldt voor alle dieren. Dat is daar ook echt expliciet bij bepaald, omdat die wet eigenlijk in de regel alleen geldt voor gehouden dieren. En daar staat in dat het verboden is om zonder redelijk doel pijn of letsel te veroorzaken bij een dier, of het welzijn van een dier aan te tasten. Mm-hmm. Of de gezondheid te benadelen. Nou ja, en daar kan je hier wel van spreken. En daarbij is bij dieren dan ook nog wel van belang te noemen dat het dus niet zozeer nodig is dat je bewijst dat dit specifieke dier pijn heeft geleden. Dat kunnen we hem natuurlijk ook niet vragen aan die dolfijn. Dus dat het daarbij ook kan volstaan dat er bijvoorbeeld deskundigen zijn die zeggen dat in de regel dolfijnen door dit soort gedrag stress ondervinden of pijn ondervinden of wat dan ook. Dat kan dus een bewijsbare overtreding opleveren. Maar het is dus heel lastig om nou precies te bepalen of het wel of niet gaat om dierenmishandeling. Ja, dat zal inderdaad. Hè. Daar zal het Openbaar Ministerie een beoordeling van moeten maken. En er is kans dat het dan op de een of andere manier nog aan een rechter wordt voorgelegd, die daar dan misschien ook een knoop over door moet hakken. Maar dat zal inderdaad heel erg van de omstandigheden van het geval afhangen. Ja, nou zegt de vrouw zelf, ik wil de dolfijn juist aaien. Ik ben een dierenliefhebber. Mevrouw van den Berg, gelooft u dat? Ik geloof dat zij dat oprecht meent. Ja. Meneer Mikkers? Ja, dat geloof ik wel. En dat we zien dat soort reacties ook wel vaak op het moment dat wij met strandingen te maken hebben. Dolfijnen en walvissen, dat heeft toch vaak iets magisch voor mensen. En mensen hebben, wij horen inderdaad vaak de vraag, mag ik het dier aaien? Ja. Dus ik geloof wel dat, als zij dat zegt, dat haar intentie was. Maar dat is niet zozeer wat ik zie op het beeld. Nee. Tom Mikkers, zou u dezelfde neiging hebben om de dolfijn te aaien of vast te houden? Nou ja, kijk, ik ben theoloog, dus ik ga vooral een beetje eigenlijk nadenken dan over wat er nu gebeurt in die hele discussie rond de dolfijn en de ophef die er is. En dat is op zijn minst heel opmerkelijk en ook een beetje kitscherig. Als je bedenkt dat in Nederland, we hebben 99 miljoen kippen, we hebben miljoenen varkens en runderen in ons midden. En die leiden over het algemeen niet zulke prettige levens of komen op een rotte manier aan hun einde. En daar hebben we het eigenlijk niet over. En dan eens aan een dolfijn, dan ontstaat er een enorme discussie over dierenleed en over dierenmishandeling. En dat is wel een beetje kitsch. Ja, en wat bedoelt u dan precies met kitsch? Daarmee bedoel ik mee dat we eigenlijk niet heel goed nadenken over wat een dier voor ons precies is. Voor de een, het ene, de dieren die we niet eten, dat zijn vaak, mevrouw zei het net, die zijn magisch. Dolfijnen zijn spiritueel, zijn bijzonder. Onze huisdieren, ik heb zelf ook een hond, hou ik heel veel van. Dicht ik ook allerlei eigenschappen toe. En anderzijds, de dieren die we eten, daar maken we ons nauwelijks druk over. En dat vind ik eigenlijk best ingewikkeld. En zo'n incident met een dolfijn brengt, en het ophef erover brengt dat weer aan het licht. Want dan denk ik, gaan deze mensen die nou allemaal zo boos zijn, die een mevrouw achterna zit, die gaan vanavond weer barbecuen of een kiloknaller kopen of een hamburger eten. Ja. Dat vind ik ingewikkeld. Ja, mevrouw van den Berg van SOS Dolfijn, hoe luistert u hiernaar? Ja, ik ben niet zichtbaar, maar ik zit hard mee te knikken. Want dat vind ik inderdaad ook het hele lastige in dit verhaal. Ik vind wat er gebeurt online, wat er wordt gezegd online over deze mevrouw, ik keur absoluut het gedrag van mevrouw niet goed. Maar ik vind ook wel dat er heel hard gesproken wordt tegenwoordig over elkaar en na elkaar. En ik kan niet anders als beamen dat er in Nederland ongelooflijk veel dierenleed is. Honden die op kleine flatjes worden gehouden en amper naar buiten gaan. Paarden op maneges en ja, zo zijn er heel veel vlakken en inderdaad kippen en varkens in de houderij. Maar wat ik zeg, op de een of andere manier krijgt een dolfijn alle aandacht altijd. En ja, ik doe dit werk 16 jaar en dat maak ik steeds mee. Het maakt veel los vaak. Ja, precies. En meneer Baar, heeft u nou de indruk dat we gevoeliger zijn geworden voor dit soort zaken? Merkt u ook bijvoorbeeld als het gaat over rechtszaken, over dat daar meer gevoeligheid voor is? Nou, er is sowieso meer aandacht voor dierenwelzijn. En dat is een ontwikkeling die echt al veel langer gaande is. Het is eigenlijk in die zin wel een soort van grappig om te zien dat de eerste strafbaarstelling van dierenmishandeling, daar stond als toelichting bij dat dat was omdat andere mensen aanstoot eraan zouden kunnen nemen. Als je bijvoorbeeld een hond schopt, dat had dus niks te maken met bescherming van het dier zelf. Nou, sinds de wet dieren, sinds 2013 ongeveer, is ook echt expliciet de intrinsieke waarde van het dier erkend in de wet. Kunnen we nog niet zo heel veel mee, want dat is een niet direct handhaafbaar artikel. Maar je ziet wel dat er echt veranderend denken over dierenwelzijn gaande is. En ook wel, waar we het net over hadden, in die intensieve veehouderij. Het gaat mondjesmaat, maar de regels rond dierenwelzijn worden daar ook steeds strenger geïnterpreteerd. Mm-hmm. Het zijn vrij open normen in die wet dieren, maar je ziet dat de invulling daarvan gaandeweg steeds strenger wordt op dat welzijnsgebied. Ja. Vroeger hadden we een serie, Flipper op televisie. Maar was toch met, en die jongetjes zaten continu op de dolfijn, volgens mij. En dat vond iedereen prachtig. Ja, maar dat is het interessante, want bij Flipper, die werd verondersteld eigenlijk een ziel te hebben, een bezield wezen te zijn. Ja. En we zitten met een hele rotte erfenis van de verlichting. De verlichting wordt vaak geprezen, want er wordt gezegd dat het ging over de mensenrechten en het denken. Maar de verlichtingsfilosoof Descartes, die zei ook dieren, dat zijn eigenlijk die hebben geen ziel. En eigenlijk moeten we weer terug naar een veel oudere gedachte van Augustinus, de kerkvader, die zei dieren zijn bezield. En ik denk dat het echt zo belangrijk is dat we weer gaan onderkennen, dieren, dat is bezield leven. Of het nou een dolfijn is, een varken, een kip, maakt niet uit wat. Dus op die manier moeten we weer leren kijken. Een dier is geen machine of geen ding. En zouden we daar vanuit dat perspectief ook iets moeten doen aan de wetgeving rondom? Zou dat nog anders moeten dan nu? Nou ja, ik ben geen jurist. Ik ben theoloog en predikant. Dus ik zou een pleidooi willen houden voor een dier heeft een ziel. Laten we dat nou eens met elkaar erkennen dat dat zo is. En ik denk dat als je op die manier naar dieren gaat kijken, dat je dan ook andere wetgeving zult krijgen. Ja, Bar. Ja, en in principe is daar niet eens een verandering van de wetgeving voor nodig. Ik noemde het artikel net al, dierenmishandeling beschrijft nu dat het verboden is om zonder redelijk doel pijn of letsel te veroorzaken. En de vraag is, wat is een redelijk doel? Tot nog toe verstaan we daar de voedselproductie wel onder. Dat zien we als een redelijk doel om pijn of letsel te veroorzaken bij een dier, tot op zekere hoogte. En, dat kan dus veranderen. Dus het gaat ook echt om de invulling. En er is overigens wel, dat is natuurlijk ook wel in het nieuws geweest, een wijziging aanstaande van die wet dieren, waarbij ook wordt gezegd dat het aanpassen van een dier aan een bepaald houderijsysteem in ieder geval geen redelijk doel meer is. Dus dat kan ook nog tot een behoorlijke verandering daarin. Ja, want met name de dieren die we opeten, die worden echt als dingen gezien. En zo behandelen we ze ook. Dat is echt, en dat brengt al dat dierenleed met zich mee. En in dat grotere plaatje is deze dolfijn een voetnoot, ja, als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja, en ook alweer, staat dus ook alweer ergens voor. Als het gaat over een specifieke zaak zoals dit, wat voor straf kan een dierenmishandelaar krijgen? Nou, er staat op dierenmishandeling, zoals het natuurlijk zo vaak is bij strafbare delicten, gevangenisstraf. Dat zie je er bijna nooit voor. Het loopt vaak uiteen van een geldboete, als iemand daadwerkelijk wordt vervolgd, tot een werkstraf van enkele tientallen uren. Volgens de richtlijn is een enkel van het Openbaar Ministerie levert een enkel geval van dierenmishandeling zo'n 20 à 30 uur taakstraf op. Je ziet in dit soort zaken overigens ook wel dat als inderdaad duidelijk wordt dat iemand eigenlijk iets stoms heeft gedaan, maar niet intentioneel dat dier heeft willen beschadigen, dat nog wel eens wordt afgedaan met een zogenaamd CPO. Dan wordt er eigenlijk gezegd niet meer doen, maar komen we u in de komende tijd nog een keer tegen in soortgelijke zaken, dan pakken we deze zaak toch weer van de plank. Daar ja, en wordt er daarin ook meegenomen dat er zoveel publiciteit is rondom een persoon en dat er zoveel, nou ja, de doodsbedreiging enzovoort? Ja, zeker, zeker. Dat geldt in alle strafzaken en net zo goed in zaken over dierenmishandeling, dat negatieve media-aandacht meegewogen wordt in de strafmaat. Waarbij natuurlijk ook geldt dat het inderdaad frappant is om te zien dat mensen doodsbedreigingen uit hetgeen ook gewoon strafbaar is en dan eigenlijk zich niet kunnen voorstellen dat iemand zoiets doms, hè, om het maar even zo te zeggen, in een opwelling doet, terwijl ze zelf aan de andere kant hetzelfde dan doen. Ja. Ja. Mevrouw van den Berg van SOS Dolfijn, wat vindt u terecht? Moet er überhaupt een straf komen voor deze vrouw in kwestie? Ik denk wat er ondertussen allemaal online gebeurd is, denk ik dat de boodschap hopelijk wel heel goed door is gekomen, dat het niet oké is om een verzwakt, verdwaald dier te gaan willen knuffelen en daar in die knuffelfase proberen op te klimmen. Dus ja, ik heb zelf het idee dat mevrouw misschien inmiddels de boodschap wel geleerd heeft. Maar dat weet ik ook verder niet. Ik heb daar verder geen contact mee. Nee, maar wat u betreft is ze genoeg gestraft? Nou ja, ik denk dat het wel duidelijk is. En ik zie niet in. Ik ga ook niet over de rechtszaak, zeg maar. Hè. Het is ook niet aan mij om te bepalen wat hier passend voor is. Wij verlenen hulpverlening aan walvissen en dat is wat we doen. En dat proberen we zo goed mogelijk te corrigeren, mm-hmm, op het moment dat door anderen niet goed gedaan wordt. Okay. Tom Mikkers, wat vindt u als predikant? Genade tonen? Ik heb net een pleidooi gehouden voor het bezielde leven. Iedereen heeft een ziel. En dat moet je ook bij deze mevrouw erkennen dat dat zo is. En verder geldt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Mooi gesproken. Zo is het. Ja, dank. Dank directeur Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. Advocaat Jaap Baar en predikant Tom Mikkers. Dank dat jullie hier waren. Zometeen Kunststof, met daarin schrijver Dolf Verroen over zijn nieuwste boek. Dit mag geen kinderboek, maar een boek voor volwassenen. En straks om 8:30, dan zijn wij weer met Langs de Lijn omstreken. We hebben natuurlijk het EK-voetbal. We gaan het onder andere hebben over de taal van Louis van Gaal. En reken maar dat we gaan terugblikken op de toeretappe van vandaag. Ik wens je een hele fijne avond. NPO Radio 1. 7:00, Kirsten Klomp met het NOS-journaal.